कभी किसी से प्यार किया, किया। कभी किसी को दिल दिया, किया। मैंने भी दिया। ला ला ला करके चैन खोया नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। ए प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रो कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब, देखो मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब, देखो आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब, देखो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो आप कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो, तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ we सलाम लेकर जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर उसका ही नाम लेकर मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सिंग ओ नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति